سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ وطن پہ شان غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شان غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گئے صوبا لا کہوں تجھے، بے کس نواز گئے صوبا لا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس نے منور کی تابشے، اللہ رے تیرے جس میں جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جا میں جان تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنا ہی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ کے سنا خاک خامشی، کہہ لے سب کو چل کے سنا خاک خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا میں خط میں سخن اس پہ کر دیا،